झूठा जगरन बसेरा साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा तू जो नजरों के सामने कर होगा नहीं तुझको देख लूं मर ना जाऊं कहीं तुझको भूल जाऊं कैसे माना ना मनाऊं कैसे तू बता रुके ना रुके नैना तेरी और है मैं तो रहना रुके ना रुके नैना जो सांझ ख्वाब देखते हैं नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं नैना जो मिलके रात जागते थे नैना शहर में पल के मींचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हर दम अब बांटते हैं ये गम भी गए जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए सांस हैरान है मन परेशान है हो रही सी क्यों रुआ सा ये मेरी जान है क्यों निराशा से है आस सवालों का उठा सा दिल में तूफान है मैं थे आसमान के सितारे मैं गहन में आज टूटते हैं मैं कभी जो धूप सेकते थे छाँव ढूंढते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम रुके ना रुके ना रुके ना रुके